الأنس يوم والأسى أيام، السعد حين والشقاء أعوام. Želimo li kao muslimani napredovati i ovaj emanet iznijeti na svojim plećima kako treba? Dužnost, obaveza i vađib da volimo svoje braće muslimanima kao što volimo i sami se. Ako ovo uspijemo, to je veliki hajr i to je veliko dobro i to je iman. والعنا أزمان الأنس يوم والأسى أيام السعد حين والشقاء أعوام أرتاح حينا والعنا أزمان كيف الحياة وفي الحشا أنام الأنس يوم والأسى أيام السعد حين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أوفي كي فيريته بويتس الله بطبن بغو بيازنش إني بشتن أميرت أسم سمك وبرعبي فيرنيت. يا أيها الناس اتقوا ربكم، أو يودي بويتس غسبدار سوغا الذي خلقكم من نفس واحدة koji vas je stvorio od jedne osobe, wa khalaqa minha zawjaha, i od nje stvorio njegovog druga, wa basa minhuma rijalan kathiran wa nisaa, i od njih mnoge ljude i žene rasprostranio, wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, bojte se Allaha kojim imenom jedni druge dozivate i neki dajte rodbinske veze, inna Allaha kana bikum ra raqiba, a Allah nad vama sve nadzire. Ja ayyuhallazina amanu taqullah, o vjernici bojte se Allaha, wa qulu qawlan sadida, i recite istinite riječi, yuslih lakum a'malakum, sve poslove vaše će ispraviti, wa yaghfir lakum dhunubakum, i oprostiti vam vaše grijehe, wa man yuti illaha wa rasulah, a onaj ko slijedi Allaha, ko sluša Allaha i njegovog poslanika, faqad faza fawzan azima, taj je uspio velikim uspjehom. Od propisa naše vjere koje svaki musliman treba da poznaje u svakodnevnom praktičnom svome životu jeste i to kakav je njegov odnos prema njegovom bratu muslimanu i prema njegovoj sestri muslimanki. To je vrlo važno jer će čovjek biti pitan za to. Biće pitan na sudnjem danu, a prije sudnjeg dana na ovom dunjalučkom životu naši poslovi će biti u onolikoj mjeri u redu i onako kako treba, u kolikoj mjeri se mi pridržavamo ovih principa. To jeste, pridržavamo se propisa odnosa nas muslimana jednih prema drugima. I upravo u tome vidimo odgovor za izlazak iz ove situacije u kojoj se danas naš ummet našao. Odnos nas muslimana jednih naspram drugih. Šta islam o tome kaže? Sada nećemo samo govoriti o tome šta smo mi dužni jedan drugome uraditi kao muslimani, učiniti, već šta su naše opšte dužnosti, kako treba ja kao musliman da se odnosim prema svojom bratu muslimanu, princip na kome se sve ostalo zasniva. Imamo tri vrste odnosa čovjeka prema čovjeku. Jedna je vrsta da čovjek voli više sebi nego drugome. Druga vrsta je da čovjek voli drugome kao što voli i sam sebi. I treća vrsta, da čovjek voli drugome više nego što voli sam sebi. I da vidimo šta nam Allah Đelešanu kaže u pogledu sve tri ove vrste koje smo spomenuli. Što se tiče prve vrste odnosa ljudi međusobno, to jeste da čovjek voli više sebi nego drugima. Ili drugim riječima, da musliman voli više sebi nego drugome. Kakav je hukum i šarijatski propis u pogledu toga? Šarijatski propis u pogledu toga je da je to zabranjeno i haram. Da voliš više sebi nego drugome. To su velike riječi. Daj nam delil za to. Daj nam dokaz. Dokaz za to su kuranske riječi. وَمَنْ يُوْقَ شُحَ نَفْسِ A onaj ko bude sačuvan svih vrsta škrtosti, فَأُلَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ To su oni koji će uspjeti. To znači drugi neće. وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ A u ljudskim dušama ili ljudskim dušama je prisno i one su pristrasne toj vrsti škrtarenja. To jeste da vole više sebi nego drugome. I to ne smije biti. Druga vrsta jeste da čovjek voli svome bratu muslimanu kao što voli i sam sebi. I to je dužnost svakog muslimana. To je vađib, obaveza. Dokaz za to su riječi Resulullah sallallahu alaihi ve sellem u hadisu koga prenosi i Buharija i Muslima. Kaže se u njemu: La yu'minu ahadukum, ne vjeruje neko od vas, hatta, sve dok, yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi, dok ne bude volio svome bratu isto ono što voli i sam sebi. Velike su ovo riječi. Znači, ne vjeruje niko potpunim kako treba imanom, neka se ne zavarava, dok ne bude volio svome bratu kao što voli i sam sebi. Mi ćemo se vratiti na pojedinosti ovoga. Što znači da je ovo vađib. Vađib je muslimanu dužnost voliti svome bratu kao što voli i sam sebi. U pogledu njega, njegovog dunjaluka, njegovog ahireta, njegove porodice, njegove djece i svega ostalog. I treća vrsta, a to je da čovjek voli svome bratu muslimanu više, dobro, više nego što ga voli samome sebi. Kakav je hukum, šerijatski propis u pogledu toga? Kažemo, to je mustahab, lijepo je. وَقَلِيلٌ مَّهُمْ Ali malo je takvih. Jer kad bi se rekla da je vađib, koliko bi ljudi se ogriješili. Lijepo je. Mustahab, lijepo. Šta je delil za to? Šta je dokaz za to? Dokaz za to je kuranski ajet وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ Oni druge pretpostavljaju samima sebi. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ A makar oni sami muhtač bili, makar oni sami potrebni bili nečemu, ali druge će opet pretpostaviti nad sobom. I vidjet ćemo inša Allah iz konkretnih primjera kako su ashabi Resulullah a.s. se odlikovali ovim svojstvom. I to je bio jedan od velikih sebe pa velikih uzroka primanja islama mnogih ljudi, što su drugima željeli dobro više nego što su ga sami sebi voljeli i željeli. I to je ono vesabihun sabihun, oni koji su preteče u svemu. Ulaika al-muqarrabun, oni su Allahu bliski. A koji su to? Sulletum min al-awwalin, mnogi od onih prvih generacija, wa qalilum min al-akhirin, a malo je od onih koje će kasnije doći, od onih generacija kasnije. Ali da se vratimo na početak, to jeste da čovjek ono što ne smije biti kod muslimana jedno, da voli više sebi nego svojoj braći i sestrama muslimanima i muslimanka. To se ne smije desiti. I to je taj šuh, to je ta vrsta škrtosti. To je ta vrsta škrtosti koja je zabranjena, koja se ne smije. Čovjek može biti da voli i metak, ali to što voli i metak usmjeri tu svoju strast. Usmjeri je, pa voli zaradit, ali ne da šeitan da mu taj metak bude u srcu, pa troši na Allahovom putu. Osman radijallahu anhu potrošio je i dao 300 deva, 300 deva za opremanje vojske Džejšul Usre, koja je u najtežim momentima krenula protiv Bizantije prema Tebuku iz Medine u velikoj vrućini. Kada su munafici govorili vrućina je, kud ćete na ovu vreliru izlaziti, Allah im odgovara kul naru džehennem ešeddu harra, džehennemska vatra je žešća i vruća od ove vrućine dunjalučke. Osman radijallahu anhu daje 300 deva sa svom opremom, još daje 50 konja, još daje 10.000 dukata, pola vojske te on je tamo premio. I kaže mu Resulullah alejhi salatu vesselam, ne smeta Osmanu šta god od danas uradi, džennetu je. Pa dolazi Ebu Bekr radijallahu anhu, koliko druge predpostavlja nad sobom. Dolazi Ebu Bekr radijallahu anhu i donosi im metak svoj i pita ga Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, šta ti ostavi Ebu Bekr? Vi to svi znate. A on odgovara, ostavio sam Allaha i njegovog poslanika. Dakle, u Allaha se uzdam. Onaj ko mi je dao ovaj imetak, da će i drugi. A ja ovo šaljem na ahiret prije sebe. Dakle, pretpostavljaju ispred sebe svoju braću muslimane, a da ne govorimo da pretpostavljaju svoju vjeru ispred svojih dunjalučkih ličnih interesa. Pa je musliman dužan založiti svoj imetak i založiti svoju čast da, za odbranu brata muslimana. Kako čast založiti? Da ustane, da odbrani svoga brata muslimana, pa da ljudi protiv njega govore, pa i ovaj je lud. Pa čak ako treba, založi i svoj život. To je to pretpostavljanje, dakle, drugih nad sobom. Isto tako nam Resulullah ali sad sam kaže, et dinu nasiha. Din, vjera, to je nasihat. To je savjet. Kome? Da ljude savjetuješ u pogledu Allaha, u pogledu njegovog Resula, u pogledu Allahovog kitaba, i da savjetuješ i predvodnike muslimana i uopšte muslimane. I zato musliman ne smije mu se desiti, znači u mnoge hadise u kojima Resulullah s.a.v. kaže, musliman je brat muslimanu, la javlimuhu, neće mu zulum činiti, wa la jahzuluhu, i neće ga ostaviti na cjedilu pred neprijateljem u teškoj situaciji, pod dugom i tako dalje, a on je u mogućnosti da mu pomogne, wa la jahtiruhu, neće ga ponižavati, neće ga podcjenjivati i tako dalje. Dakle, ono jednom riječu što ne bi volio sam sebi, ne smiješ se desiti da ti radiš svojom bratom muslimanu. Ili da ga gledaš u nekoj nedaći, ti si u mogućnost da mu pomogneš, a ne priskočiš mu u pomoć. Dakle, u tome smislu, ono najmanje što se od muslimana traži, jeste da voli svome bratu muslimanu isto ono, i isto onoliko koliko voli i sam sebi. Pa kad vidiš neko dobro, onda prineseš to dobro muslimanima. Bilo ahiretsko vezano za vjeru, bilo dunjalučko vezano za nešto od ovih dunjalučkih poslova. Ali možeš se, braći, znam da si nezaposlen, možeš se tu zaposliti. Ola, ja držim pare u banci, evo izvadit ću banke, pare iz banke i daću da se ti zaposliš, da kupiš ovce, da ih čuvaš, da nešto radiš. To je ono islamsko bratstvo. Voliš svome bratu kao što voliš i sam sebi. Ispod toga musliman ne smije mu se desiti da ide. Inače stradamo svi kao zajednica, neuzubila. Ako je nasihat, kakav dadneš mu nasihat kao što bi i sam sebi rekao. I zato ne smije musliman biti od svog brata muslimana okrenut više od 3 dana. Ima vremena kada Allah uzvišeni oprašta grijehe, ali u tome čak vremenu kažu mu meleki, a ta dvojica među muslimanima su posvađana, zavađena, a Allah im kaže ostavite njih po strani dok se ne pomiri, pa im ne biva oprošteno. Ne smije čovjek musliman okretat glavu od brata muslimana više od 3 dana. A od njih dvojice je bolji onaj koji prvi selam nazove. Dakle, u pogledu vjere, kada znaš da je nešto dobro, dužan si ga savjetovat kao što i sam sebe posavjetiš. Kada vidiš neko zlo, bilo u pogledu njegove vjere, da je popustio u vjeri, ili da nešto kod njega u vjerskom pogledu nije u redu, ili da ne poznaje neke propise, dužan si ga upozoriti na to. I isto tako u dunjalučkim poslovima, kada znam da će idući ovim putem nastradati, da taj put je zatvoren i tako dalje, recimo nemoj tamo ići, ne, stradat ćeš ili nećeš moći proći i tako dalje. U svim poslovima ono što želiš sebi želiš i drugima. I od ovoga su hadise Resulala i sad sam, a prije toga Kur'an i Kerim, vidjeli smo kako govori o zabrani gibeta, o zabrani nemimeta i tako dalje. To znači da dođeš nekome drugome i govoriš o tome svom bratu muslimanu, makar to bilo istina o njemu što govoriš, ali ne kažeš njemu direktno da bi ga ispravio, nego kažeš trećoj osobi, kažeš nekome koga se to ne tiče, na taj način stvaraš podvajanje među muslimanima, razdvajanje među njima, zavađanje i tako dalje. To sve i mnogi drugi principi zasnovani su upravo na ovome spomenutom. Što je dužnost muslimanu da želi svome bratu i svojoj sestri, muslimanu i muslimanki, ono što želi i sam sebi i ne smije ispod toga ići. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ. A ono što učinite od dobra za sebe naći ćete kod Allaha uzvišenog. هُوَ خَيْرًا وَعَظَمَ أَجْرًا. To je bolje i veće nagrade. I zato musliman upravo u ovakvoj situaciji sa ovim principima ne može sa Allahom pomoći skrenuti sa pravoga puta. Makar i ne poznavao nekada pojedinačne propise šta smije, a šta ne smije u pogledu svoga brata i svoje sestre muslimane i muslimanke, ali kad zna ovaj princip, a to je da želiš svome bratu i svoje sestre muslimane i muslimanke ono što želiš i sam sebi, onda su ti mnoge stvari kasnije i jasnije i vrlo ih lako možeš primijeniti. To jeste svako od nas po svojoj prirodi, to jeste, kad kažemo po prirodi, to jeste po Allahovom u stvari davanju. Jer ništa nije slučajno. Po tome kako je Allah u nama stvorio, svako od nas zna šta je dobro, a šta je loše. E, to što želiš sam sebi, želi i drugome, to što ne voliš ni sam sebi, nemoj voliti da se dešava ni drugome od muslimana. I tako ćemo vidjeti da je musliman jedna živa ćelija u islamskom društvu. Ne može mu se desiti da kaže pa to se mene ne tiče. To je druga porodica. To je druga mahala. To je drugi kanton. To je druga država i tako dalje. Ne. Sve mora da te se tiče. Jer ti si musliman i ti si odgovoran. Po ovome kad bi se reklo da čovjek šta me se tiče, mogao bi čovjek vrlo lako reći, a šta se ticalo onoga čovjeka koji je došao da pomogne trojicu Allahovih poslanika, koji se spominje u sura Jasin, وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. И дойде из наиудаленнее гнезда человек торчечи. Что залазит? Дойде да главу изгуби. А дойде ради дженнета, алхамдулла. Mi muslimani nismo dunjalučari. Mi muslimani ne gledamo kroz pare, kroz materiju to, nego gledamo kroz Allahove propise, kroz ono čemu nas je Allah proučio, Allah najbolje zna i Allah bolje zasigurno od nas zna. Dolazi da pomogne onu trojicu poslanika i kaže: ja kao mi tebi on morsalin, o narode slijedite poslanika. I koliko bi kod nas danas drugačija situacija bila da muslimani, mi svi kao ummet, tako radimo i postupamo. Nešto smo vidjeli da ne valja u pogledu vlade, u pogledu opštine, u pogledu vjerske zajednice, u pogledu džamije, u pogledu našeg džemata, u pogledu bilo čega, mi smo živa jedna ćelija koja radi u ime Allah, i to ti je namaz. A namaz, hoćemo da kažemo sala, ibadet, i to ti je jedna vrsta ibadeta koja je u dotičnom trenutku vrijednija i važnija kod Allaha i više nagrađena kod Allaha nego da činiš namaz sam, da klanjaš namaz na filu. Jer ono je namaz na fila, a ovo je ibadet koji činiš u dotičnom trenutku i nužno ti je da ga učiniš, pa ti nije nafila, pa ti je obaveza. A to je da ispravljaš situaciju u kojoj si se našao. Ja kao mi tebi on murselini, kaže im tome svome narodu. Dakle, pomaže te poslanike, nije došao sa strane pa eto šta god bude ja ću vjerovat sam za sebe. Ne, ne znaš ti gdje Allah može i kada može i preko koga može hajr dati. Možda si ti taj koji ćeš reći riječ istine, pa će se ta riječ pročuti, pa će to mnogima koristiti kasnije. Reći ćeš riječ istine, pa će Allah dati da njom uđeš u džennet, jer je Allah time zadovoljan. E to je to gdje musliman živi sa ovim principima, da voli svoje braće muslimanima ono što voli i sam sebi. I tebi umela jeselukum eđeran, i reče im slijedite onog, one koji od vas ne traže nagradu dunjalučku. Mela jeselukum eđeran vohum muhtedun, koji su na pravome putu, to jest drže se Allahove upute. Vana lije la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. A šta bi meni bilo? Zašto da ja ne vjerujem u onoga koji me je stvorio? A njemu ćete se vratiti. Estehidu min duni aliheten, zar mimo njega Allaha uzvišenog da uzimam božanstvo? In yuridni rahmanu bi durrin, kada bi mi Allah htio kako nešto nežao učiniti, la tugni anni šefaatuhum šeien vela yunqidun, ništa mi njihovo zauzimanje ne može koristiti niti me oni mogu spasiti. I vidjeli smo koliko je ta guta na najgore načine dušu svoju ispustila. Što kažu kod našeg svijeta, Bogu dušu, a Bog je neće. To jeste, mole i želili bi da umru, a jadnici ne znaju da ono što dolazi kasnije da je puno, puno teže i gore za njih. U kakvim su mukama otišli i umrli. Inni izen lefi dalalim mubin, kada bi ja vjerovao u to što vi vjerujete, ja bi tada bio u jasnoj zabludi. Inni amentu bi rabbikum, ja vjerujem u vaše gospodara. Fesmeun, i dobro čujte. Dalje Allah kaže qila dhulil dženne, reče mu se uđi u džennet. To znači ubili su ga, ali on nije ništa izgubio, jer šehid kao trn kada se ubodi na njega, tako duša izlazi odmah sa dunjaluka u džennet. Nije sa tijelom, s dušom je, ali šta imamo na to reći, na to ljepotu, kad kijametski dan nastupi i nakon što Resulullah sallallahu alejhi ve sellem prvi u džennet uđe, onda će ljudi iza njega svojim i dušama i tijelima u džennet ulaziti. Ali sada šehidi prije kijametskog dana idu u džennet, njihove duše, a tijela ostaju onda gdje jesu, netaknuta, jer je Allah haram zabranio zemlji da jede pejgamberska i šehidska tijela. A Allah najbolje zna koji su kod njega šehidi. Dakle, pogledajmo iz ovoga jednog primjera šta znači to da čovjek voli drugima kao što voli i sam sebi. Ali ovaj primjer koji smo sada naveli, on znači da je ovaj čovjek volio svome narodu više nego što voli sam sebi. Jer je žrtvovao svoj život da im dostavi riječ istine. Navešću vam nekoliko primjera iz života naših časnih predaka, onih prvih generacija muslimana, kako su oni pretpostavljali druge nad samima sobom. Dakle, najmanje što čovjek može učiniti je da voli svome bratu muslimanu koliko voli sam sebi. I to je vađib, to je dužnost i obaveza. Jer hadis kaže, niko od vas neće vjerovati dok ne bude volio svome bratu kao što voli sam sebi. I to je velik stepen. I ko se trudi, Allah mu olakša i pomogne. A veći od toga to je da voli drugima više nego što voli sam sebi. I to je mustahab, lijepo je. A nije dužnost, neće da se Allah za to pita. Ali ko to postigne, blagoli se njemu. I molimo Allah da nas svima takvima učini. Sve takvima učini. Vi se sjećate kada su prvaci plemena Kurejš u svojoj vijećnici Daru Nedvi sastali se da vijećaju šta će uraditi sa poslanika Ali Satrasala. I tada na prijedlog jednog starca, Ebu Murre se zove, rekao im je, poslušali su ga da se pripreme da Resulullah Ali Satrasala likvidiraju. O tome nam Allah kaže: وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا, i kada su oko tebe spletke pravili kafiri, nevjernici, a to je posao od uvijek bio kafira, li usbituke, da se zatvore u zatvor, pa rekoše, ako ga zatvorite, doće njegove pristalice, pa će ga osloboditi. Evo يَقْتُلُوكَ, ili da te ubiju, a to su na kraju, na to su i pristali, dogovorili se oko toga. Evo يُخْرِجُوكَ, ili da te protjeraju, pa su rekli, ako ga protjeramo, jače će, pa će doći, pa će nas napasti. Vajem kuruna, a oni spletke pravi, vajem kurudla, Allah njima dadne, Allah njima napravi šta je za njih, pa oni u to upadnu. Wallahu khairul makirin, Allah najbolje zna kako će im spletke postaviti da sami u njih upadnu. Dakle, Resulullah a.s. dobiva vahjom naredbu da hijđru učini iz Mekke u Medinu. Odabiri svoga druga Ebu Bekra Siddiqa radijallahu anhu da bude pratiocem i drugom na tome časnom putovanju. Ali je trebalo prije toga nešto učiniti. A to je zavarati one koji su došli da ga ubiju, da ubiju Resulullah alejhissalam. Trebalo ih je zavarati. Trebalo je postaviti u postelji nekoga, ostaviti u postelji Resulullahovoj a.s. nekoga, da mušnici misle da je neko tu, da je on Resulullah a.s. tu, a on da izađe potajno. I Resulullah a.s. za taj časni posao odabrao je Aliju ibn Ebi Taliba radijallahu anhu, znajući njegov iman, njegovo požrtvovanje na Allahovom putu i njegovu spremnost da to učini u ime Allaha. Pazite šta to znači. On se ovdje izlaže jednoj životnoj opasnosti. Sad ne mogu doći i napast, misleći da je tu Resulullah, ali i sad sve sada. Ali ovakve časne uloge i dužnosti povjeravaju se najboljima. Jer ako padne kao šehid u tome trenutku, blago li se njemu. Jer u nas muslimana je drugačiji pogled na dunjaluk. A elhamdulillah, na ahiret naš je pogled onakav kako nam je Allah rekao, a kafiri uopšte ne vjeruju u taj ahiret. Tako je Alija radijallahu anhu unaprijed spreman da žrtvuje svoj život za Resulullah a.s.v. legao u njegovu postelju. Mušici su gledali, vidjeli neko ima unutra, neko je njegove postelje i mislili su da je Resulullah a.s.v. unutra. Iako je Alija radijallahu anhu bio mladić tada, nije žalio ako treba žrtvovat svoj život za Resulullah s.a.v. za ovu vjeru, za muslimane i tako dalje. Drugi primjer prenosi se od Huzejfe el Adevija i kaže u bitci na Jermuku da je došao sa malo vode u ruci. Počeo, kaže, počeo sam obilaziti ranjenike, ne bih li gdje našao svog Amidžića, sa namjerom da ga, ako je živ, ako je još živ, napojim i vodom mu operim lice. Dakle, nakon bitke obilazi ranjenike i traži svog Amidžića da ga malo napoji, ako je još uvijek živ, i da mu malo umije lice prije smrti. Ugledavši ga, upitao sam ga da ti dam malo vode, pa mi je dao znak da hoće. I žeđ i ranjeni i bolovi rastaje se sa dušom. U tom se začuo glas drugog ranjenika kao je, kako ječi. Iće, a pa mi je Amidžić dao znak da vodu odnesem njemu. Dakle, ne mogavši mu reći, idi, dao mu je znak, idi njemu i odnesi u vodu, njemu je potrebnije. Otišao sam i vidio da je to Hišab ibn Las, pa sam ga upitao da ti dam malo vode. U tom momentu čuo je kako pomaga treći ranjenik, pomaže jauči od bolova, pa mi je Hišam dao znak da vodu odnesem njemu. Prišao sam mu i vidio da je već umro, da je već preselio. Vratio sam se Hišamu i vidio da je i on preselio. Zatim sam se vratio svome Amidžiću i vidio da je i on preselio. Allah im se svima smilovao. Pogledajmo te žrtve u ime uzvišenog Allaha dželešanu. Mogao bi neko reći, pa šta ću više, eto, izranjavan sam, čekam smrt, samo makar da se malo napijem vode, da olakšam ove svoje muke. Do zadnjeg časa, do zadnjeg trenutka dok im duša nije izašla, misli su jedni na druge. Jer ovo je škola Resulullahova, ali i sad se nam bila, iz koje su svi uspješno izašli. Kao ashabi Resulullahovi, ali i sad se nam. Ovo je jedan od najsjajnijih živih primjera kako se drugom treba želiti dobro više nego i samom sebi. I kako je život drugog preći i važniji nego sopstveni život. I tako je slučaj sa muslimanom u cjelokupnom njegovom životu. Buharija i Muslim u svojim sahih zbirkama hadisa, da vidimo jedan drugi primjer, navode kako je jednom prilikom kod Allahova poslanika a.s.v. odsjeo neki gost i kako u svojoj kući nije mogao naći ništa čime bi ga počastio. Pa se jedan ensarija ponudio da ugosti toga gosta Resulullahovog sallallahu alejhi ve sellem. Odveo ga je svojoj kući i rekao ženi: ženo, šta imaš od hrane? A ona kaže: imam hranu za djecu i ništa više. A on joj onda kaže: uzmi i zavaraj djecu dok ne zaspu, a onda napravi se kao da si slučajno svijeću oborila, pa ugasi svjetlo tako, a onda donesi tu posudu sa tom malo hrane što ima, pa ćemo u tome mraku se praviti kao da im jedemo, da bi taj gost imao šta pojesti i da ne bi osjetio, da se ne bi nezgodno osjetio u takvoj jednoj situaciji. I tako su oni i napravili, i žena uspavala djecu gladno da tako spavaju, ugasila svijeću i postavila da jedu to malo što su imali. Oni su se pravili da jedu sve dok se gost nije najeo. I tako su pokazali da više vole gostu nego sami sebi. Ujutro kada je osvanulo, oni su mislili to je ostalo među njima, završeno s tim i gotovo. Ali ima onaj koga mrak ne spriječava da vidi. Ima onaj koji čuje hod mrava. Ima onaj kome ništa nije skriveno. I onaj koji hoće ljudima da kaže to i otkrije. Nisu oni došli među muslimane i rekli vala to i to smo sinoć radili. Nego Resulullah a.s. kaže Allah se zadivio onome kako ste sinoć postupili sa svojim gostom. La ilaha illa Allah, Muhammedur Resulullah. Ko je Resulullah a.s. ovome obavijestio? To su mogli oni biti ili gost? Gost nije znao šta se radi i o čemu se radi. A oni to nisu uradili. To je uzvišeni Allah dželle šanu. Čiji sluh, čiji vid obuhvata sve. I kome ništa nije skriveno. I mufessiri navodi da je taj slučaj bio povodom objave kuranskog ajeta iz sure Al-Hashr, 9. ajet, u kome uzvišeni Allah kaže وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ, više voljeli drugima nego samima sebi, وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَ, makar je i njima samima bilo potrebno. Pogledajmo ovoga časnog primjera. Nekima je teško dati i učiniti kad imaju. A kako li je tek dati i učiniti kada se ne ima? Nečiji je dirhem i dinar ili bilo šta od bilo koje druge valute za nekoga će biti vrijednije to malo što je dao nego drugi što dade puno, puno više. Jer on je dao onoliko koliko ima. To je njegov imetak. To je ono što on ima. Kao što su ashabi dali našem cjelokupnom ummetu divne primjere, isto tako i tabiini. Pogledajmo neke od tih. Pripovijeda se da se kod Ebu Hasana el Antakija jednom prilikom zateklo preko 30 ljudi za sofrom. Došlo. Na kojoj je bilo samo nekoliko kora hljeba, od kojih se nisu svi mogli najesti. Nisu imali. Ali su imali iman, ali su imali tu darežljivost. Ali su imali blagodat, pa im Allah da reke dadne i učini u tome. Jer lijepa namjera se od tebe očekuje. Ko dadne da se iftari postač, ima nagradu kao da je i postio taj dan. Pa ako ima makar jednu hurmu, neka mu dadne tu jednu hurmu. Ako nema nito, makar čašu vode nek mu prikući. Dakle, ne traži se koliko, nego se traži ta tvoja želja za dobro. Uzeli su i zlomili te kore hljeba, koliko su imali, ugasili svjetlo i sjeli da jedu. Zašto ugasili svjetlo? Da se ne bi jedni drugi stidili. Nek uzme ko šta uzme i tako će pojesti, jer je malo hrane, pa nek svako pojede što uzme, možda će se neko usručavati pa neće nijest, pa su zato ugasili svjetlo. Kada je sofra dignuta, sve kore su bile netaknute, jer niko nije ništa ni dohvatio u želji da drugima ostane više. Dakle, nije rekao neko od njih ja ću uzeti jednu koru i završiti sati, ni niko ništa nije dohvatio. Tako je svaki musliman, iako gladan, više volio da se najedu drugi nego on sam. Na kraju se uspostavlja da su svi više voljeli drugome nego sami sebi. Kazuje se da je Bišr ibn Harisu, dok je ležao na samrtnoj postelji, došao jedan čovjek. Čovjek kad se rastaje sa dušom, obično osjeća to. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقِ, i bude ubijeđen u tome času čovjek da je to rastanak duše sa tijelom. Da duša mora izdati. Allah mu dadne taj osjećaj. Često se čovjek razboli u svom životu. Ali osjećaj da se približio čas smrti i da duša mora izaći, to je poseban osjećaj. I o tome Allah govori i kaže i bude ubijeđen, nimalo u to sumnje ne ima, da je došao čas rastanka duše sa tijelom. Valtefeti saku bi sak, kada se sastave noga uz nogu, ila rabbika jevme izin il mesak, gdje ide, ide svome gospodaru tamo, tamo mi susret. Bišr ibn Haris, kada mu je došao smrtni čas, ležeći na smrtnoj postelji, došao jedan čovjek i požalio mu se na siromaštvo. A vi ćete naći ljudi da ima koliko god ne ima, nikada ne bi zatražio. I to su oni najbolji. Jahtebuhumul džahilu agnijae minet ta'afuf. Misli ih čovjek da su oni bogati od, od toga što se ustručavaju zatražiti. I koliko ima naših nana i deda, mumina i mutekija, koji ne bi zatražili kada bi ne zna šta bilo. I zato neka se Allaha boje oni koji misle da će lahko proći time što kažu pa ja sam se odužio, ja sam se kutariso zekijata, ja sam dao pa nek radi od njega šta god hoće ovome ili onome. Ako nisi provjerio kome si dao, ako ne imaš uvida kome ide taj zekat i kako se taj zekat dijeli i da li dolazi na svoja mjesta, s druge strane ako znaš da se svašta od toga radi, onda ti je bolje uzeti drugi put pa podaj na mjesto, jer ti nisi zekat dao, jer ti nisi svoju obavezu izvršio. Jer mi Allahu time uslugu ne činimo, وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ, nego Allah nama daje svoju blagodat time što je propisao i zekat i sve druge propise da se naš imetak čisti, da se mi sami čistimo i tako dalje. Nije to da čovjek se dadne i da kutariše, već da dadne na mjesto. Od toga će biti koristi i to će uroditi pravim plodom. Dolazi čovjek Bišr ibn Harisu koji leži na smrtnoj postelji i žali mu se na siromaštvo. Pa je Bišr sa sebe skinuo svoju košulju i dao mu je, a pozajmio drugu u kojoj je umro. Jer je svjestan ništavnost ovog dunjaluka. Domalo kad duša izađe, i tu koju si posudio košulju i nju će skinuti sa tebi. Nećeš ni nju ponijet na ahiret sigurno. Nećeš ni nju ponijet na ahiret. Kad je to tako svjestan ovoga, ovo su za nas možda čudni malo primjeri, ali ovo je stvarnost života na dunjaluku. Da čovjek uradi za ovu vjeru, da žrtvuje u ime Allaha, učini. Šta drugi rade, mi nećemo za druge biti pitani. Ali u ovim najboljim primjerima vidimo jedan od razloga, jedan od uzroka zašto su te prve generacije uspjele u kratkom vremenu od istoka do zapada proširiti din islam, ovaj emanet prenijet na drugi. A isto tako vidimo sa druge strane da danas mnogi nažalost su skroz u suprotnom položaju od ovih prvih generacija. Želimo li kao muslimani napredovati i ovaj emanet iznijeti na svojim plećima kako treba, dužnost nam je, obaveza i vađib da volimo svoje braće muslimanima kao što volimo i sami sebi. Ako ovo uspijemo, to je veliki hajr i to je veliko dobro i to je iman. A oni najbolji, oni prvaci, oni koji neće požaliti žrtvu kakvu god i koliku god su uradili na ovome dunjaluku. Blago li se njima? Blago li se njima? Došao si ranije u džemat i stigao si u prvi sav. I sada vidiš prijatelja ahbaba u drugom safu, ti izlaziš iz prvog safa i pusaš njemu mjesto u prvome safu. Tu se ne primjenjuje pretpostavljanje drugog nad sobom. Tu se ne primjenjuje pretpostavljanje drugog nad sobom. Jer kaže ajet kuranski: وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ, a u tome neka se natječu oni koji žele da se natječu. U tome je dobro. Drugo je ako se radi o propisu ko će stati za imama, o tome imamo hadis Resulullah sallallahu alaihi ve sellem gdje se kaže: neka iza mene staju oni koji su razboriti, to jeste koji su učeni, prvaci, oni koji su učeni u vjeri, koji su primjerom muslimanima svakog dobra i tako dalje. Zašto? Jer može imam pogriješiti u namazu pa će ga ispraviti, može napustiti džemat pa će stati na mjesto imama i tako dalje i tako dalje. Kao što se desilo kada je bio ubijen Omer radijallahu anhu na sabah namazu u mihrabu. Neki ashabi su se zabavili hvatanjem ubice, a jedan od prisutnih je prišao u mihrab i nastavio dalje namaz. Ali što se tiče uopšteno natjecanja u dobru, čovjek ne smije drugog da pretpostavlja sebi, već se u tome treba truditi, treba nastojati i treba se u tome natjecati da bude on najbolji. Jer ajet kaže: neka se u tome natječu oni koji žele da se natječu. U tome je dakle dobro. A dobro ćeš i drugome dati kada mu svojim primjerom kažeš, pokažeš i dokažeš da je to hajr, pa ga podstakneš na to dobro. Kada nekoga probudiš na kijamu lejl, ko što kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem u svom hadisu: Allah se smilovao čovjeku koji dođe pa probudi svoju ženu na večer da ustane klanjati noćni namaz. Pa ako ne tjedne, onda je poštrca vodom. I Allah se smilovao ženi koja dođe da probudi svoga čovjeka na večer. Pa ako ne tjedne, uzme vode pa ga poštrca vodom da ustane. Dakle, i drugog navesti na to dobro, to je jedan hajr. Reći drugome nasihat, i to je jedan hajr u kome se i tebi od njegovih sevaba piše, od sevaba toga djela njemu se ništa neće umanjiti. E to nam je jedna obaveza, jedan vađib koji stoji pred nama svima. Da nas Allah uzvišeni pomogne u ostvarenju ovoga. Amin. Subhanak Allahumma bihamdik. Ašhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. كيف الحياة في الحشا أنام الأنس يوم والأسى أيام السعد حين والشقاء أعوام أرتاح حينا والعنى أزمان كيف الحياة في الحشا أنام ألقى المآسي والأسى يلقاني ألقى عذابا قد تساه سقاني.